طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Arkadaşımız soruyor. Diyor ki, hocam ben imamla selam verebilir miyim? O yani son selama, son teşehhüde oturduktan sonra, bitirdikten sonra imamla beraber mi selam vermem gerekir, yoksa beklemem mi gerekir? Diyoruz ki bu konuda iki tane mezhep vardır. Birinci mezhep Ebu Hanife'nin mezhebi. Ne görmüştür Ebu Hanife? Evet, imamla birlikte yani aynı zamanda selam vermek sünnettir görmüştür. Ama Ebu Hanife'ye hiç şüphesiz ki onun en büyük iki tane öğrencisi karşı gelmiştir. Ebu Yusuf ve Muhammed demişlerdir ki hayır, bizler ikinci mezhebe gidiyoruz. Yani imamla selam, aynı zamanda selam vermek caiz değildir. Tayyip Ebu Hanife mezhebi şu şekilde: bir İtban bin Malik'in radıyallahu teala anh'un Bukhari'de rivayet ettiği Peygamber Efendimiz'in şu şekilde bir hadisiyle delil getirmektedir. Sallayna ma Resulullah sellem fe sellemna hine sellem. Yani Peygamber Efendimiz de namaz kılıp ne yaptık? Selam verdiği zaman selam verdik dilini getirmişlerdir. Ama ikinci mezhep gelen alimler şu şekilde cevap vermişlerdir: hayır, yani selam verdiği zaman selam verdik, yani ne geciklenmedik. Bu demek değil ki hadis, zaman selam verdiği zaman selam verdik demek değil ki aynı zamanda selam verdik. Hayır, yani bizler dua ile meşgul olmayıp, teşehhütteki dua ile meşgul olmayıp gecikmeden selam verdik demektedir. Tabi ikinci mezhep, o da o mezhep doğrudur. O da cumhur ulemaların mezhebidir. İmam Malik ve İmam Şafii ve ana İmam yani Ahmet rivayeten anhu dandır. Ve demişlerdir ki ve demişler ve Nevi demişlerdir ki hiç şüphesiz Peygamber Efendimiz demiştir ki ben sizin imamınızım, beni geçmeyin ne rukuyla ne de sucudla ne de kıyamda ne de namazın bitiriminde gitmede beni geçmeyin, benimle yarış yapmayın, yani benden sonra yapın diye bir hadis getirmişlerdir. Bu hadis de doğrudur. Fena diyoruz ki bu ikinci mezhebin açık hadisi açıktır. Açıktır. Bu bir. Peygamber Efendimiz demiştir ki sizler selam verdiğiniz zaman fa yani takip ve tertip yani dedir. Yani benden sonra yapın. Beni takip edin. Benimle birlikte yapmayın. Yani o şekilde bir fa o ifadeyi vermektedir. O diyoruz ki bu mezhebi hiç şüphesiz ki Bin Baz ve Abdülaziz Ali Şeyh ve İbn-i Teymiyyin ve Elbani seçmişlerdir. Tamam, bu mezhep hiç şüphesiz ki imamdan sonra selam verme konusunda ittifak edip ama hangisinin faziletli olduğunu, yani ikinci selamını da bitirdikten sonra imam bizler selam vermeliyiz yoksa imam birinci selamı verdikten sonra selam vermeliyiz, en faziletli hangisindir, bunda ihtilaf etmişlerdir. Abla İbni Üteymin demiştir ki ve Bin Baz ve Abdülaziz Ali Şeyh ve Fauzan demişlerdir ki hayır, imam iki tane selam verdikten sonra bizler selam veririz, o daha faziletlidir demişlerdir. Çünkü iki selam bir rükündür. Bir rükünü bitirdikten sonra o iki selam verilir demişlerdir diyoruz. Ve billahi et tevfik.